Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι κάνεις, Naughty Boy? Αγόρι μου, αγάπη μου. Αγόρι μου, εσύ μιλάμε. Είσαι πραγματικά αξεπέραστος, αγόρι μου. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω στους ηλίθιους που θα πάνε να ψηφίσουν, αν θα γίνουν εκλογές, ότι δεν έχω καταλάβει ότι όλοι είναι μαριονέτες. Για ενημέρωσέ μας, για πες. Τι να σου πω, δεν καταλαβαίνεις από μόνος σου. Όχι, δεν καταλαβαίνω από μόνος σου. Ξυπνότερο των ξυπνοτέρων, δεν καταλαβαίνεις, ρε μαριονέτες. Δεν είμαι, τι θες, λέγε. Ηλίθιοι, οι μαλάκες σου πάνε και τους ψηφίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Καταλαβες. Με τέτοιο μυαλό που έχουμε, εμείς θέμε. Ωραία, και τι θα κάνουμε, να βάλουμε να το κάψουμε. Να το κάψουμε, ναι, να το κάψουμε τον πολίτη. Να το κάψουμε, κύριε Στέφανε, να το κάψουμε, δεν λέω. Να ρίξουμε μέσα μετανάστες να τους γαμίσουνε. Να το κάψουμε, δεν έχω αντίρρηση, αλλά άμα το κάψουμε πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Μπορεί να πάει να κάψει έτσι μόνο σου. Χωρίς σχέδιο, μετά τι θα γίνει, θα κοιταζόμαστε μετά πάνω στα καμένα. Για να κάψει κάτι πρέπει να έχει έτοιμο το σχέδιο ανοικοδόμηση. Μετά ένα όραμα, κάτι τώρα τι. Αγόρι μου, θα ανοικοδομηθούμε από μόνοι μας. Να όρθε. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν καταλαβαίνει. Κατάλαβα, Σιριζέο. Όχι, αγόρι μου, είσαι καλά. Ρεφορμιστή σίγουρα όμω. Τίποτα, είσαι καλά. Όλοι οι μαριονέτες υπηρέτες της Μέρκελ είναι. Αποστόλη, από σένα το περίμενα αυτό να μου πει Σιριζέο. Είμαι πρόβατο. Όχι, αγόρι μου. Ξέρω εγώ τι είμαι. Στα παπάκια μου όλοι. Στα παπάκια μου, καταλαβες. Ναι, ναι. Ξέρεις κάτι και εσύ στα δικά τους είσαι. Πού είσαι, Μόλι Καπιτάλα? Έλα, καλέ. Εδώ γίνεται χαμός εδώ πέρα. Πέφτουν τα χρηματιστήρια. Ο Ντάου Τζόνις πέφτει. Εσύ τι κάνεις, ρε? Όλα καλά, εσύ? Τα μάθες τα νέα, έτσι. Οι τράπεζες, λέει, πρέπει να ξεφορτωθούν, λέει, κόκκινα δάνεια 50 δις, ρε. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να βρουν άλλα λεφτά να τα και να βάλουν στο ταμείο. Και ξέρεις ποιος θα τα πιέσει αυτά τα λεφτά? Και ποιος? Εσύ, Μόλι Καπιτάλα. Εντάξει, δεν έχω ανάγκη. Το θεατράκι του φίλου σου του Τσίπρα με τον Καμένο και τον Κοζιά, πώς το βλέπεις? Καλά. Δεν πάει άσχημα. Άντε και στα δικά μας, ρε. Ναι, ναι, στα εύχομαι. Έλα, γεια. Βγήκε χτες ο Τζούνιορ ο Καραμαλής στον εθνικό δημοσιογράφο, τον Ντράγκα, και είπε για τη Σπυράκη. Όταν λες ο Τζούνιορ ο Καραμαλής, ο Φρέσκος, αυτός του Αχιλέα. Ο Τζούνιορ, ο Τζούνιορ. Ναι, ναι. Τζούνιορ τον λένε. Ναι, το Αχιλέα, μπράβο. Καταρχήν δεν μας είπε τι δουλειά κάνει, πώς τα βολεύει δηλαδή. Είπε, ο Καραμαλής δεν είπε. Α, είπε Καραμαλής. Εντάξει, το λύσαμε αυτό. Αυτό είναι η ιδιότητα. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι δεν έγινε έτσι όπως τα πάνε και τα λοιπά και λέει ψέματα και η Νέα Δημοκρατία τη φυλάστε. Δεν ξέρω τι κάνει, ρε παιδί, αλλά και αυτή η Σπυράκη που συχνάζει και τους βρίσκει τυχαία αυτούς όλους. Γιατί δεν τους τραβάει μια μήνυση και μια αγωγή αφού λένε ψέματα η Deutsche Zeitung, να πάρει και λεφτά, να λύσει και το πρόβλημά του, να απαλλαχθούμε και εμείς από αυτόν. Το χειλημένο δεν έχει ανάγκη. Ναι, το χειλημένο, αλλά εντάξει, να πάρει και κανένα φράγκο. Γιατί δεν τους τραβάνε μια μήνυση τότε και μια αγωγή αφού λένε ψέματα? Δεν είναι αυτό το θέμα καταρχήν. Το θέμα είναι η Σπυράκη που στο διάλογο πάει και πίνει τον καφέ της. Και εγώ κάθε μέρα, ας πούμε, που θα πάω να πάρω τον καφέ, τους ίδιους μαλάκες της γειτονιάς θα πετύχω. Αυτή που βρήκε το ΖΑΕΦ. Πρέπει να αλλάξει γειτονιά. Να... Πρέπει να αλλάξω καφέ, δεν καταλαβαίνω. Να... Αφού θα πηγαίνει σε αυτά τα καφέ, τα κολοκαφέ που κάνουν ένα καφέ σαν γαλακτομπούρεκο, αυτά με το πράσινο σήμα, τα ξένα. Ναι. Που γράφουν πάνω το όνομά σου στον καφέ και θα δει ξαφνικά ένα ΖΑΕΦ δίπλα, θα κοιτάζεσαι. Τι γράψανε εκεί, ας πούμε. Και στη Σπυράκη τι γράψανε? Σπυράκη, αυτή που έκρυβε το bank crunch κάτω από το μαξιλάρι της για να μην ταράξει τον κόσμο. Τι να πρωτογράψει εκεί? Αυτή που ήταν δημοσιογράφος τόσα χρόνια, άρα λέει αλήθεια, τι στα διάλογα θα γράψανε? Στο ΖΑΕΦ είναι εύκολο, ΖΑΕΦ. Ήμουνα αδιάθετο αυτέ τι μέρε. Τι είχε τα ρούχα σου, κατέβηκαν οι Ρώσοι? Θα σου πω, μωρέ, θα σου πω, σταμάτα. Θέλω να ξέρω. Λοιπόν, πάω στο γιατρό και τι μου βρίσκει τυχαία. Τι σου βρίσκει τυχαία? Κολοσπυράκι. Κολοσπυράκι. Κολοσπυράκι. Πρώην ευρωβουλευτή ήταν αυτό το κολοσπυράκι ή εκπρόσωπο άλλων σπυριών? Όχι, μου σπυράκι στον κόλο, ρε γάμο. Μην τα μπερδεύει. Όχι, λέω πω ήταν εκπρόσωπο τύπου άλλων σπυριών, άρρωστον. Αυτό ναι, αυτό μπορεί να είναι. Γιατί ξέρει, αυτή τη τύχη τη στηρίζονται πολύ στην τύχη. Δηλαδή. Κατά λάθος έπεσε σφαίρα στο Γρηγορόπουλο από τύχη. Έτσι εκπρισοκρότησαν κάτι όπλα. Δεν γίνονται αυτά. Εκπρισοκρότησαν κάτι κλωτσιές που βρήκανε θανατηφόρα τον Νεζάκ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι κατά τύχη. Όλα κατά τύχη γίνονται. Πώς γίνονται? Να φτύει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, πότε θα γίνουν εκλογές. Να φάμε ψωμί. Γιατί με τον Τσίπρα τρώμε ψωμί με λάμδα. Το μη. Ψωμί. Μη λες τη λέξη, κατάλαβα. Ο και πού είναι το κακό σε αυτό? Όλο ψωμί, ψωμί, ψωμί. Ειδικά ο κ. Καλαμούκης δεν το συμφέρει να φύγει. Όχι ο σοσιαλισμός, ούτε ο κομμουνισμός. Όπως είπε ο αρχηγός στην περασμένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ισότητα δεν είναι στη φύση. Οπότε αν έρθει, ας πούμε, πες η Φόφη γεννηματά σοσιαλίστρια ή τα πίσω ξύλο ο Κουτσούμπας, θα αναγκαστεί ο Καλαμούκης να μοιράζεται το πλούτο που παράγει με μένα. Που είμαι άχρηστος, που έχω σκατά στο κεφάλι μου. Όχι, Θεέ μου, το φοβάμαι αυτό, το φοβάμαι. Δεν φτιάξανε την ΕΡΤ. Φτιάξανε την ΙΕΝΕΒ οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Μακριά δεν το λες. Δεν έχει διαφορά. Όχι, μακριά δεν είναι. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια ΕΡΤ. ΙΕΝΕΒ είναι, ΙΕΝΕΒ. Αυτό, αυτό το που λέγεται ΕΡΤ. Έχουν μπερδέψει το σήμα. Είδες που αλλοιώνουν τον καπιταλισμό από τα μέσα. Είδες ότι ακούστηκε τον Μπελατσάο στο Sky. Όντως. Όντως. Οριμάζουν συνθήκες σιγά σιγά και εμείς παρατηρούμε σαν μαλάκες. Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, περιμένουμε την επανάσταση. Αυτά καταστρέφουν από μόνοι τους. Μάλλον οριμάζουν όντως. Οριμάζουν πιο γρήγορα από όσο τις είχαμε υπολογίσει. Βέβαια ακούστηκε στο Voice. Δεν έχει σημασία, θα οριμάσουν συνθήκες όμως. Μπράβο, ναι, δηλαδή. Και θα βρουν εμάς ανώριμους, εγώ αυτό φοβάμαι. Κοίταξε να δεις, και μόνο που δεν αυταναφλέχθηκε ο Σάκης την ώρα που ακούγονταν το Μελατσάο, είναι ένδειξη θετικής κατεύθυνσης. Ή θα μπορούσε να βγει να ξανακάνει εκείνο το ωραίο το λόγο των μεστό που είχε βγάλει στο δημοψήφισμα. Αυτό. Φοβερό, φοβερό. Τι, πού το θυμήθηκες αυτό. Το ξεχνάω. Εσύ, αυτός δεν έχει ένα με στοιχιώνει στον ύπνο. Μόγελο πάνω του συνέχεια. Τι έχει? Ένα παγωμένο χαμόγελο, λες και είναι σκαλισμένο πάνω του. Δεν βγαίνει. Μα είναι σκαλισμένο πάνω του. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πρέπει να είναι κάποιο αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα του, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό. Γιατί πρέπει να υφίσταμε bullying κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη. Έχουμε όμως και εμείς ευθύνη για τις επιλογές μας. Έχοντας βαθιά ριζωμένο μέσα μου το ελληνικό πνεύμα, πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Λέγεται. Εδώ. Εγώ είμαι εγώ. Και εγώ είμαι εγώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εσύ όμως πήρες τηλέφωνο. Τι θες? Εσείς με πήρατε πριν. Ποιος είναι? Εμείς σας πήραμε πριν. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εσύ γιατί πήρες πίσω? Κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Και εμείς γουστάρουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραίος τρόπος. Έτσι θα προχωρήσει η κουβέντα. Δεν κάνετε. Νομίζεις. Αν έτσι νιώθεις κι εσύ, και όλο αυτό σε τη λύκη. Φίλε, δεν είμαστε λύκοι. Δεν είμαστε λύκοι. Αφιερώσει για την Παρασκευή, με αφορμή αυτό που κάνανε εκείνα τα σκουπίδια στο ΖΑΚ, να αφιερώσω σε όσους δεν αντέχουν αυτή τη σαπίλα που ζούμε και ελπίζουν και μάχονται για κάτι διαφορετικό, από κοινούς νητούς, το να είχατε δύναμη. Πρώτος της αντίδρασης και σύζυγος της άρνησης, πνεύμα αντιλογίας από τα καλά παιδιά. Από αυτά που γίνονται συμβόλα αυταπάρνησης, κι αυτό θυσιάζονται για τούτη τη γενιά. Σκλάβος λαθορμήτης μου και αιώνιος αντίπαλος, δεν κάθος πρέπεις μου και τάξης αστικής. Κραυγή απ' την ταράτσα και περχόμενος αντίλαλος, μουτζούρα στην κρυμάτσα του κανόνα ηθικής. Θέλω και ένα ποτ πουρί, μια παραγγελιά από όλες τις αλήθειες, κατάλαβες τι εννοώ, που έχουν πει όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε όλα τα χρόνια. Όλες τις αλήθειες. Πού να βρεις τόσες αλήθειες, παιδί μου? Πού να χωρέσουν σε αυτή την εκπομπή τόσες αλήθειες? Εντάξει, κάνε ένα ποτ πουρί, εσένα ωραίο. Θέλουμε να φτάσουμε το βιωτικό επίπεδο της Ευρώπης, το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρώπη, στο τέλος της δεκαετίας. Η Ελλάδα βγήκε οριστικά από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην οποία είχε εισέλθει εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του χτες. Λεφτά υπάρχουν. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Φέτος τέρμα ύφεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μόνο θετικές ειδήσεις στην οικονομία. Βενσερέμος. Πρόσβολη και φύσιμο και χλέπα κάτω στάρικο. Σε κάθε είδους γραβατάκια καπιταλιστή. Γνήσιο κολόπεδο τσογλάνι σαν βολιάρικο. Κλωτσιά στα αρχίδια του συστημικού μας φιαστή. Τα τηλεφωνήματα που έκανες 2 μέρες μετά την ανακοίνωση του Χαρατσιού από τον Βενιζέλο και έλεγες στον κόσμο ότι είσαι από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι κάνεις ενημέρωση. Ωραία, το είχες πει αυτό την προηγούμενη φορά. Στον κόσμο. Αυτό, όχι, αυτό και δεν ψάχναμε στον κόσμο, ψάχναμε σε υπουργεία. Α, είσαι φτήρι. Όχι, κάνεις λάθος. Στα μούτρα σου, γεια. Γεια, στα δικά σου. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Ειδικού Τέλους. Μάλιστα. Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο τα τετραγωνικά του σπιτιού για να δω τι θα υπολογίσω για τη ΔΕΗ. Δεν κατάλαβα τίποτα τι μου είπατε τώρα. Πώς δεν το καταλάβατε? Μιλάω άπτυστα ελληνικά. Το Γραφείο Ειδικού Τέλους είμαστε. Ναι. Θέλω να μου πείτε τα τετραγωνικά σας για να υπολογίσω το ειδικό τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ στο τέλος του μήνα. Σε ποια στοιχεία πήρατε, ποιον έχετε πάρει τώρα? Δεν είστε ο κύριος. Βεβαίως. Ναι, για ποιο σπίτι θέλετε? Πήρα καλά, λοιπόν. Πήρα καλά. 69 μέτρα. Ναι, μην είστε τόσο επιθετικός. Εντάξει, για εσάς να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας πει, ξέρω εγώ, πέστε μου και πέστε. Ναι, καλά κάνετε, αλλά αυτά παλιά. Τώρα έχουμε τρόικα. Με την τρόικα θα έχουμε αυτό το ύφος. Σας αρέσει? Δεν με νοιάζει. Δεν σας αρέσει? Δεν με νοιάζει. Θα πρέπει να πληρώσετε τέλος του μήνα. Είπα εγώ να μην πληρώσω, Χρυσέ. Θα πληρώσετε, Χρυσέ μου. Είπα εγώ να μην πληρώσω. Όχι, εγώ σας είπα να πληρώσετε. Δεν μου πείτε τι θα κάνετε. Okay. Θα πληρώσετε τέλος του μήνα το ειδικό τέλος. 690 ευρώ βγαίνει. Πόσο? 69 τετραγωνικά, δεν μου πάτε. Ναι. Διαράκι. Θέλουμε και διαράκια τη Μούλικο. Λοιπόν, 690. Ωραία. Στείλτε μου το. Δεν θα σας στείλω τίποτα. Τέλος του μήνα θα έρθει με τη ΔΕΗ. Αν έτσι νιώθεις κι εσύ, και όλο αυτό σε τυλίγει. Φίλε, δεν είμαστε λίγοι. δεν είμαστε λίγοι. Παρασκευή θέλω μια αφιέρωση για τον Ζακ. Για του Ζακ όλου του κόσμου υπάρχει ένα τραγουδάκι του Κώστα Τουρνά. Είναι κάποια παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Είναι κάτι παιδιά που ούτε γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που ούτε γίνονται άντρες. Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Την καλημέρα μου. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Ειδικού Τέλους. Λουκάς Μιλτζάνης ονομάζομαι. Ναι και. Θέλω να μου πείτε τα τετραγωνικά του σπιτιού για να υπολογίσουμε το ειδικό τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Συγγνώμη, δεν με καλύπτει αυτό που λέτε. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να ρωτήσει. Τα χαρτιά μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν και είναι γραμμένα όλα. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να ρωτήσει τα τετραγωνικά, να τα κάνει τι. Σας λέω ότι είμαι ο Νίκος ο Χιωτάκης, ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Έτσι θέλω, έτσι λέω. Νίκο, τι λέτε κυρία μου. Πείτε μου τα τετραγωνικά του σπιτιού σας που θα παίξουμε. Ακούστε κυρίε. Ναι, για πείτε μου κυρία μου. Υπεύθυνος που θα μου πει ποιος είναι και θα πάρω τηλέφωνο εγώ να ρωτήσω. Άλλος υπεύθυνος δεν υπάρχει, ο πιο υπεύθυνος είμαι εγώ. Ο Λουκάς ο Μιλιτζάνης, κατεβάστε τους τόνους. Ξέρω κι εγώ φωνή. Να κάτι δύναμη να δείξω κι ας με βγάλουν στην απέξω κι ας με διώξουν ευθύς απ' τη δουλειά. Να κατακότσια και το θάρρος πριν να με προλάβει ο χάρος. Να τραβήξω τη ζωή μου απ' τα μαλλιά. Αφιέρωση για Παρασκευή στους φίλους μας τους μενεργάτες. Επειδή οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί είσαι τα ίδια ακριβώς, μην τα πω είναι μεσημέρι. Λοιπόν, θα βάλεις Άδωνη, θα βάλεις Πάγκαλο, όποιον άλλο πολιτικό έχει πει γιατί ότι θέλει να πάει να πιει το whisky του και τέτοια στη Μεγάλη Βρετάνια. Θα βάλεις μετά δημοσιογράφους, βρες Πορτοσάλτε, βρες Παπαδημητρίου, βρες Όλγα Τρέμι να λένε για τις απεργίες διάφορα. Και ενδιάμεσα θα βάλεις τον κόσμο που βρίζει. Κάθε φορά δηλαδή που θα βάζεις πολιτικό, μετά βρίσιμο. Πολιτικός βρίσιμο, δημοσιογράφος βρίσιμο. Εντάξει. Εγώ είμαι ένας πολίτης που έχω τη συνήθεια να πηγαίνω στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι ανήκω στην καταραμένη αστική τάξη, διότι έχω και συνήθειες, διότι θέλω να πίνω το ουίσκι μου στις 11 η ώρα. Με ποιο δικαίωμα εσείς ή ο Πάγκαλος ή η κυρία Παπαρίου, ο οποιοσδήποτε πολίτης μου τον φέρει. Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα μιλή σοβαρά. Δηλαδή. Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. Αναφυλαξία από απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Και στο σώμα. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε βρω, σου γεμίσω τον κόκκινο. Λυπηδιές, το ξέρεις. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή δεν υπάρχει μετρό καθόλου όλο το 24ωρο. Καθόλου όλο το 24ωρο. Ο Χριστός και η Παναγία. Μετρό θα έχουμε μόνο την Τετάρτη. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Κύριε Ραυτόπουλο, με συγχωρείτε τώρα, είναι κινητοποιήσεις αυτές. Μια εβδομάδα κλείνουμε το μετρό και το τραμ και τον Ισάπ. Για σένα δεν είναι αυτά αριθμία τώρα. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις. Δεν είναι εικόνα ανεκτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ μπορεί να ήθελα χθες να πάω να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία. Το απαγορεύει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν έχει αυτό συνταγματικό δικαίωμα. Αθεντικό και ειλικρινή σε φίλου και συγγενεί. Σε όλο το σόι εκείνο που δεν του μιλάει κανεί. Κατακριτέο από του γονεί του μπάτσου αντιπαθεί. Δογμή στο τρίπτυχο θρησκεία, οικογένεια πατρί. Σαν βρωμένο πειρατή, αλλά με λόγο τιμή. Με περηφάνεια και απλή χέρια για να κρατηθεί. Κοινωνικά ευφύ, αλόγιστα ανθρωπιστή. Ανεξαρτήτω χώρα, χρώματο και καταγωγή. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Γραφείο Ειδικού Τέλους, Λουκάς Μελιτζάνης λέγομαι. Ναι. Πείτε μου λίγο πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας για να υπολογίσω το ειδικό τέλος. Παρακαλώ. Τα τετραγωνικά του σπιτιού να μου πείτε. 90. Λοιπόν, για να κάνω λίγο μισό λεπτάκι. 900 ευρώ είναι να πληρώσετε ειδικό τέλος μέχρι τέλος του μήνα. Μου κάνετε πλάκα. Όχι, πλάκα όταν θα το δείτε στο λογαριασμό πάνω τη ΔΕΗ, δεν θα είναι καθόλου πλάκα. Από το Sky, θα μου κάνετε πλάκα. Ποιο Sky, κυρία μου. Δεν ακούσατε χθες τον Υπουργό. Προσπάθησα να τον ακούσω μέχρι τέλος, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί μούτζωνα συνέχεια. Στην αρχή τα είπε τα καλά. Λοιπόν, 900 ευρώ είναι μέχρι τέλος του μήνα. Κάτι καλύτερο θα μου κάνετε, δεν μπορεί. Πλάκα θα σα κάνω. Όχι, όχι, κάτι καλύτερο θα μου κάνετε. Έχω πολύ ωραία μάτια. Αυτό δεν πιάνει, είστε Πασόκ, μήπως. Καθόλου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, λυπάμαι. 900 ευρώ, sorry. Τι πρέπει να κάνω για να κάνετε κάτι καλύτερο. Τίποτα, να τα πληρώσετε, αυτό πρέπει να κάνετε. Δεν γίνεται να τα πληρώσετε. Θα πληρώσετε αυτά και θα δούμε αν θα κάνουμε κάτι καλύτερο στο επόμενο, άμα είστε συνεπείς. Αν πουλήσω σε εσάς αυτό που μπορώ να πουλήσω για να. Τι να πουλήσετε, κυρία μου, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, να πληρώσετε, με νοιάζει. Θα πουλήσω σε κάποιον άλλο. Δεν θέλω να πουλήσετε τίποτα. Πουλήστε ό,τι θέλετε χωρίς να το ξέρω εγώ. Εμένα τα λεφτά με νοιάζει να μου δώσετε. Είστε πιο ελκυστικός από ότι να βγω έξω στους περαστικούς και να πουλιέμε. Δεν με νοιάζει, κυρία μου, τι θα κάνω τώρα. Έπληξα και με την πουτάνα. Λοιπόν, 900 ευρώ. Δείτε σε έκπτωση. Δεν έχει έκπτωση. περίπτωση με την πουτανιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και να έχει, από το Real, όχι από το Sky. Από ποιο? Στον Real, όχι στο Sky πια. Α, συγγνώμη. Ανώμαλος για όμαλους και όμαλος για ανώμαλους. Απρόσιτος για πρόσιτους και πρόσιτος για πρόσιτους. Απέναντι στους από εδώ, στους από εκεί αντίθετος. Στους σύνθετους γίνομαι απλός και στους απλούς ο σύνθετος. Έλα, καλησπέρα. Αλέσει, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είχα πάρει τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι και είχα κάνει κάτι παραγγελίες για την Μπέτη και για τον Σάκη που είχε πει για το δημοψήφισμα. Επειδή ήταν η επέτειο του δημοψηφίσματος. Τα νομίζω δεν τα είχε βάλει. Τα είχε βάλει. Δεν θυμάμαι. Την τελευταία Παρασκευή δεν είχε παραγγελίες. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Τι θες τώρα. Υπάρχει περίπτωση να παίξουν ποτέ. Για ζήτα το πάλι. Ήταν η Μπέτη που έλεγε ότι κάθε 5η του Ιούλη κλαίει. Ναι. Και ήταν και ο Σάκης που έλεγε ότι σε μια εκπομπή, ξέρω εγώ, το Αλαφουζοκάναλο που έλεγε ότι είχα τόσες σκέψεις που δεν είχα να τις κάνω. Εκείνο το βράδυ μετά την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα. 5η του Ιούλη. Δεν κοιμήθηκα καλά. Εγώ κλαίω. Αν έτσι νιώθεις κι εσύ και όλο αυτό σε τυλίγει. Φίλε, δεν είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Και ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Εγώ κλαίω. Και αισθάνθηκα μια τεράστια ανάγκη να εκφράσω την άποψή μου. Πρώτα ψάχνω να βρω τι λάθη έχω κάνει εγώ. Εγώ κλαίω. Και μετά προσπαθώ να ρίξω το φταίξιμο της δικής μου ζωής, της δικής μου κατάστασης στους γύρω μου. Εγώ κλαίω. Εδώ δεν έχει δικό μου και δικό σου. Και το καλό μου βαστάει το καλό σου. Εδώ ο πόνος μου δεν θέλει φαρμακό σου. Και ο αδερφός μου θα γίνει και αδερφός σου. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Είναι η μοίρα να σε παίρνω κάθε φορά που φεύγω από Ελλάδα. Πού πας πάλι? Ήμουν εκείνος ο τύπος που σε πήρε και σου ζήτησε το αγέρα στους δρόμους πριν 6 μήνες. Πού πας, αγόρι μου? Πάω Αγγλία. Λοιπόν, έλα. Θα πω σε ένα μήνα που γυρνάω για στρατό, γιατί θέλει η γυναίκα μου να την τακτοποιήσει, έτσι μου είπε. Λοιπόν, φεύγουμε, θα σας ακούμε γιατί πάλι μας αρέσει να γελοκλέμε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω, αν μπορείς. Θα μου βάλει και το αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας που είναι η Οδός Ονείρων. Για μια αδικοχαμένη ζωή, την οποία δυστυχώς είδαμε μπροστά στα μάτια μας και προσπαθούν να φυτέψουν στοιχεία για να δουν ότι δεν ήταν αδικοχαμένη. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μαγείρα με σαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή. Και άμα μπορείς να το λήξεις με το σταραγμό εκείνο του άθλιου, του κομμουνιστή, του κουτσού, του Τζαβέλα, που φωνάζει ξυπνήστε. Και το ξυπνήστε για όλους αυτούς που κοιμούνται χωρίς να τολμούν να ονειρεύονται. Γεια στο Θήμιο, ψυχή βαθιά, αγόρι μου, έλεγα. Ξυπνήστε!